Yoksa onlar cahiliye hükmünü mü istiyorlar? Yakin bir bilgi ile inanan bir topluluk için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır?